मारी शकल ध्यान से देखो, मैं बटवा नहीं चुराता, दिल चुराता हूं। समझना हमको तो कुछ कम, लेजेंडरी लेजेंडरी लेजेंडरी आशिक ठहरे हम।